کھانے کا الہی شوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا شرف دے گنبد خضرا سائے میں شہادت کا شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا آمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمان یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمان جب آخری وقت آئے مجھے جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت یا رسول سکرات کی جب سایا سرکار سکرات کی جب حسن کا صدقہ سرے بالی ضرور آنا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا در لگتا ایمان ہو جائے نا سرکار حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے سرکار پورے خاتمے سے مجھ کو بچانا ڈر لگتا سرکار پورے خاتمے سے مجھ کو بچانا یا رسول سرکار پورے یا حبیب اللہ سرکار پورے خاتمے سے مجھے جب روح میرے تن سے نکل کر کی گھڑی ہو جب روح میرے تن سے نکل کر کی گھڑی ہو ایمان بچانا شیطان نہیں سے میرا ایمان بچانا بات کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور ایسا منظور دعا جب آئے پرنور دکھانا اس وقت پرنور دکھانا سرکار مجھے نظر آوے مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب گورے غریباں کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا جب چلے مجھے کو نہ جب قبر میں احباب چلے مجھے کو نہ کر پیارے نبی گور کی وحشت سے بچا اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچا جب آخری وقت آتے خیر سے تدفین کے وہ سارے مراحل وہ قبر کبھی لوت سے آسان جس وقت نکیرین کرے آ کے سوالا سرکار تم کر کے جواب سکھا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میری نور کا پانو جلانا جب جب کتنے گھبرا جب جب کی تنہا سے گھبرا دینے کو دلاسا شہ والا ضرور آنا دینے کو دلا سا شہ والا ضرور آنا جب روزے قیامت ہو سواد پہ سورج جب روزے قیامت ہو سواد پہ سورج کوثر چھلکتا مجھے ایک جام پلانا سر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا ہو محشر میرا چاکنا پردہ اللہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا محشر میں حساب دے ہی نہ سکوں گا محشر میں حساب دے ہی نہ سکوں گا رحمت نہ